دې چې کله دا هغه واقعي ونه دا چې د تکلیف والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة ألف لام ميم الله خطوة دي وما ندري حروفه ذلك الكتاب دا عظيم شان كتاب دا ريب فيه نشتر شك فديكي فكي دو دا دي طرف دا اللانا فنازل دو دا دي طرف دا اللانا فديكي التوفيق دا بيان للمتقين دا فارد زان بچکون کو دا شرک و دا بداتنا یعنی موحدین رانا دا پارا دا موحدین اللذین موحدین متقین اغا خلق دی اغا کسان دی اللذین اغا کسان دی یؤمنون بالغیب چه باور کئی اغا سج پٹی دا دوینا و یقیبون الصلاة او رائج کئی منظران بزان و فنور ودری منظر او دا اغا مالنا او زینی اغا مالنا چه منور کڑی دیوتا ینفقون خرچ کئی او حق کسان دی چه باور کئی اغا کتاب چرا لگر شوی دا الائی کتا تا انزال را لگل وقتو کی معنی داشت و آغا چی را لگل شوی دی پا خواستانا او پا رز رستنی هم یوکنون دیو یقین کون کی دغا پیزو صفاتو علا اولائی کدغا اوچتو صفاتو علا علا حدن من ربهم پا بیان دی طرف درب دینا هدایت پا معنی دا بیان و آم مانکو پا هدایت تی طرف درب دنینا او دغا کسان و اولائک و دغا کسان هم المخلقون هم دیو دی کامل کامیاب هم دیو دی کامیاب کامل عرض نشوئی یقیناً هغا کسان کفرو چه کفر اوکرو انکار اوکرو حق پرتمانی ما ذکر کرو چه کفر اوکرو برابر دی علیہم فدیو بانی اانذرتا ہم یرولستا کتا یروی دیول را او کنی یروی او کنی یروی دیول را ولی لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی ولی ختم اللہ دا علت دا آدمی کی ایمان دو ترجمه کوم دری یو مہر والے دے اللہ پدرونو ددوی والا سمعیہم او پوگونو ددی والا ابصاریہم او پسترگو ددوی بنی قشاوتن پردرن ولہم او دیو دفارا دے عذاب عظیم عذاب لوی دویم مانا بندیز راوست دے اللہ پزنونو ددوی او پا بگونو ددوی او کڑی دی اللہ پسترگو ددوی بانی پردام کڑی دا اللہ پسترگو ددوی بانی پردام ولہم عذاب عظیم او دیو دا پارام دے عذاب لوی ختم اللہ دا بیان دا حکم دنیاوی ہو او علت دید پارا چی دا محری ولی ولی گلو سو جو لا یؤمنون ایمان در روی ختم اللہ یو صفتی سڑی بندی بل صفتا وگنی بندی درین سترگی پا پردو کی دی پتیار کی دی او حکم اخراوی ولهم عذاب عظیم حکم دنیاوی ختم اللہ دا غدویم فرقو مغضوب علیہم دا ہر چا تا معلومو چی دشمن دے سرگن مختصر ذکر کن آ قرآن و سنت کی ددی او صاف ذکر کئی آخر کی برنگو آئیو سن ورا سوال دل تدارا دی چه علا سمعهم و علا افسارهم و علا قلوب سمع افسار دا خو عرض دی عراض دی نو حکم کو پا عراضو نکیگی حکم کو کیگی پا اجسام سر زک عرض مختاج دی دا سڑی مخ وین و رنگ تور سپین و بخکاری دې ته وی عارف یعنی چې دا را وجود بل شی باندې نو کومه د شړې نه نو تور سپین ورکم دی دیوالی ورن پته بلې نو دا اورېدل دغه خوځي سمشته دی لیدل دا شګور راځي دغه خوځي سمشته دی نو وای چې نه اصل کې عبارت په حذف د مضاف سره دی معنی دا ده مہر علی ر الله فزرو د دې او پسترگو دادی و بگونو دادی مواز سمع و مواز افسار یعنی مواز بسر و دسم مراد دی نو سی بارت بانی سشکال نر اگا طاقت دادی دا ختم شوی دی لکا سنگا چیو سیز بیکار اشید قابل د استعمال نه کو فرداس یو نقصانی سیز دی چې سره د هر سن باسو واش دا شی بدمور او بیکار دی نو قران کریم وای چې د انسان د پوی درې لاري یو زړه بل وغ بل سترګي چې کله کفر یو کو دا درې ونلاري بندشي خرابې شو سورۃ القصص یو ویایم دو ویایم تر سراوړو سورۃ القصص سفاره چلن قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أفلا تسمعون زكاة شبي تسر تعلق دغوكني أورز تسر تعلق دلدودن أفلا تبصرون يوغن دا لاری وی د فهم قران کریم دو وی ایم یو وی زړه دې هغه تجرنده والے شوې ده دا رنګ له قران وای ظاهر سترګې لندې دي بلکې زړه یې لوندې عقل کار نه کوي زړه یې بیکار شوې ده بل ران علی قلوبهم وختو کې خلک وای چې پټکو باندې روند دي بالکل روند دي بالکل پټه وي. دارنګ لا مثال خلق پیش کړي کشپدا خو نړۍ دشمار نو دلته وجه صدا سترګي او زړه دای جمع راوړو او وګي مفرد راوړو وجه صدا. نو جواب یې دی یو چې دا خو د قران ته فنون دی کله یو شان کله بل شان. لکه مونږ ویلی فارابی دمو رباب شروع کو خلق ټول خوشاله او پټوبونو چې بل تار ته غوته نږدې کړه نو ټول ترنګي आवाज شروع ټول ود شو دي تللا. قران کله یو مضمون شروع کی بیا زر بل مضمون شروع کی تازه کل جدید لذیذ نو سړی ستړی کیږي نه. او دا بنده کتاب په یو طریقه رواني نو سړی ستړی کیږي زړی بیا نو غواړي چې دوباره یې وګوري. یو خدا تفنن دے دا قرآن سورة الجاسیہ درشتہ مایا جاسیہ سپارہ درشتہ مایا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ آیت ویني آغا کس چې ویني ولم حاجت سر کون کې چې اعتماد پکې خواهشات پر مقتدی خواهشي د مشرک تش خواهشي دلته ناس تکړه دا سلې جوړ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او گمراه کړی دی الله دل سره د علم نام نسبت د گمراهی الله ته په دیوار د مؤثر اسباب د گمراهی دا ټول د عبادت کارونه د گمراهی مخکې مون ذکر کړی وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره اشاره بدلیدل د تفنن دی پیو طرز باندې دیم جواب چې مفهومات چې پزر سره حاصلېږي مبصرات چې پستر کو حاصلېږي ناغه ډیر دي نو جمع یې راوړل تشکر زکه د ډیر سیدونو د غراضي علم راځي او په وخت باندې چې اوریدې شنو یو आवाज دی چې دنه دی مفرد ذکر کو بل جواب چې دا مصدر دی سما او مصدر نه تسنیه راځي او نه جمع بلکې دا په جنس باندې دلالت کوي نه په جنس کسی معنی د جمعیت مفهوم د جمعیت نو ټول جمع شو څه نقصان او دا وجه شو. په دې ځای باندې سوال لکه مونږ چې څنګه اصول کې ذکر کړو چې مهر الله وي نبی عذاب ولي ورکړي او مطالبه د ایمان تینه ولي کوي دا خو جبر دی او د دې نه مذهب د جبري او ثابتيږي. انسان مجبور محض کل جماعت کل حجر وشتل کوي کار څه کوي دی خو څه کوي الله کری مده خو گنانگار نشو تکلیف ده مالا یتاق یا تکلیف مخی ده گنانا ده جایز او حرج حرج مطلوب بشر آده. جواب ما منگوایو مخ کی منگویلیو چی ہدایت دا پار سلو رسول دی واللس مانیوی دا رنگلا دا ظلالت دا پارام سلو درجی دی شک جدال ظلال ختم القلب قرآن کل دا طول پیو آیات کی ذکر کئی لکا سورة المؤمن سلور دیرشم آیات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به شككم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يقينا راغل وتاشت يوسف ففا فواضح دلائل ما هميشه ويتاسب شك دا مسلينا جاکم به چراتل کلو تاج تپاغی بانی یوسف جیل کم ویری حتی اذا حلکا کلچ مرسو حلکا پا ماند اماتا نویل تا سیچری براو نلیگی اللہ پس دینا رسول پس دا مرد دینا رسول سو استازی دارنگ لا یوزل گمراکی اللہ غچال را و مصرفم مرتابو سیاتی کون کے شکی مرتاب شکی شوئی اللذین دو اتری اللذین یجادلون جدال ضلال جدال شک تری آکسان چی جگڑی کئی پا آیاتون دا اللہ کی بید دلیلنا چراغلی دیوتا کبر مقتن عند اللہ دیر دلوی غسی خبر دا پنیز دا اللہ او پنیز دا کسانو چی دی ایماندار تذالک یتبع اللہ اند دیو جنا مہر لگے اللہ بندیز راولی اللہ کو ہر زڑو دا متکبر او دا جببان دان لوی گنی موتور سڑے ما جببار سخشوے دے بلکل سرکش دے سلوری پدی کی جمع کلا جدا جدائی راولی لکه سورۃ الابراهیم نهم آیات او در تدری ذکر کړه وین الذین کفروا او نتیجه د کفر چې هغه ختم القلب دی نو دا یې ذکر نو موږ وایو چې انسان مجبور محض نه دی حدیث کی راضی انما الاعمال بالنیات دد نیت خراب دیم کل یعمل علی شاکلتی خپل یو طریقه په نیت باندې کوي اوس دینی وکیږي په نیت باندې اوبا الله پیدا کړی ډوډۍ شربت وخی وروجی دا الله پیدا کړی اثر یې په کې ما چولې جدا دا کار کوي وروجدار سڑے دے پڑی ورد ہوئی نو دا ارادہ دا نیت دا خراب دی نو دا پدی بانی نیولے کی گئی دا عمل لے نو مجبوری ما حضن دے دیکھ اللہ استعداد اچھو لے دے سورة النحل اتاوی آیم کیو نحل اتاوی آیم کیو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله وي تاسمي هو يستري د خېټو د میاندو ستاسو چې پیس نه پوي دی ماشوم چې پیدا شي پیس نه پوي نو در میکړه د الله او ګونو سترګې او زړونه چې تاسو شکر واسه د الله او تاسو شکرونه وستو انبيار علی ګلیو تاسو شکرونه وستو مطلب یې سړي وګورئ دلته اسباب د پوی وو او دیو دا غی نه فائدہ وانه لستا انبیاء را غلیو مطلب ایسا شو چه دای پو اکول ولی نا نو اسباب د پوی را لګلی او دی فائدہ تنه باندې وست ادله په دی باندې ذکر کړیو لکه سوره سجده سوره السجده 53 انبیاو کتابونه د پاره د تعلیم را لګلی لکه سوره الاحقاف 12 آیات احقاف دوله سمایا سفارش پگشتما ومن قبله کتاب موسی امام و رحمان و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دا د خپل عمل بدلوا مؤمن ته د خپل عمل انبیاء الله راځي ګلو ادل الله راځي ګلو اسباب یو دیو د اسباب او قدرونو کو او استعمال نه کړم نو حکم هم دغه دی لکه سورۃ النساء یو سل پنځش پیتم رسولا مبشرین و منذرین لیگلی بیو انبیاء زیری ورکا انکی او یرہ انکی دید پارا چپاتی نشی دپار دخل کو پالاس بانا حجت بانا بعد الرسول پس دلیگلو دا پیغمبرنا دارنگلا سورت دہر کی دویم دریم آیات کیم ہوئی انبیاء را لګلیو سره د دینه دیو فائدہ وانه وستا نظر یې شو بدموره شو خراب شو نو موږ وایو انسان مجبوری محض نه دی دکه الله استعداد اچولې ده د خیر او شر فالهما و تقوى الهام پا ماند استعداد و دا طاقت لکه بچه اسلامی طریقه بانی پیدا کی دا طاقت تی بگی و رست و مور اقداری بیدی نکی نوست با او گورنی چی او سیست او گورن داغی دا پار دا دو سیزونو ضرورتی یو مؤثر نو کل نسبت کیگی مؤثر تا او کله نسبت کیږي کاسب ته کله عامر ته نسبت کیږي کله مامور ته عامر سکړی نه کله وکیل ته او کله موکل ته او شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د دې مثال ورکي اس دې سړی او ته پوند ورکي نو پوند ورکول د دکار د کسب اوس اخو چې دی وګرځي دو منډوال دا طاقت اس کې الله چولې مؤثر الله نو چې دی راوږي کې نو څوک سوې اس الله پیدا کړي طاقت هم منډي پکې چولې خله کوی را زمونږ د رشتہداري کې یو کس خواخي کړ راغله او د ټرک ډرایور هم په خوا د ټرک ډرایور په ډیره غټه خبره وته اوس په خرم چلے هغه دا چې ډیر پټه رفره کیو وازن مخ کې راغله او دا شو خان سړی ځان خان او خواخي مخ کې دا شي کوي چې د افلاطون یې ما اگر که مونږ کېم نه پردولې نو دا وی اسو اړیر ناکارو نو دیو ایتا سی داس نشی سمولی بزا زنن مارا سکر و توجی چوی دا شی وران دی او خوب بڑی کی ناس چوی دیر ناکار او آس کی خوبی نو دی انسان مدی خی اول با بی سڑی سوری دو دا بزان غلی کو دا سی بی عجز کو چی لگ بی یوڑو نو بیا بی دا سی سر دلان دی راویشتو چی پتا بی ام نلگی ناگا چانو کنٹرول کنی دیو ای نا تی گورا بی سید غنی والی او خندانی او چت چت ولاړو او خو دنیا ځان چدې خنو نه والا څه چې کوم دینه ویو والا نو دې چې بسنګ سور شو پوند دی وته ورته ماس په دې روډ باندې روانو اچانک بره یو خټو پټه واغته یو ځنګل اچانک یو ځنګل داس او چور ځنګل دې آتو ور دې اکسیډنټ یو ځنګل نو دې هم پروت دې اسم ور دې اسم غنو کې داسې پروت دې اس دته ګوریو دې اس ته ګوریو او خلک تماشه باندې ماسکر ورته وای چې ورستونه دی اس کې سټیرنګ ولګو چوران نشي چې دیونه تختی نه ور پورې ډرامې کوي چې ما ورته ویلو نو چې دې کله او خزي دو نو اس کوه چې دې اوس پاسي دې چې څنګه کېنا سو نو اسم راغی او توله تی ور د خزي ته دې خود یې کوې زو استخفل کا زو دن لاړ نو اوس دا پون دا ور کول ددو ورسو دا ور زیدل اس کدا طاقت دا ورزول طاقت پکې الله اچولې ولا توال او ورزول دا کار دشه دا اس نو نسبت یې راته کی دویم مثال ذکر کوي شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله اور دې په کې طاقت اچولې دې دا الله د سیزلو نو نسبت یې کیږي الله ته په اعتبار د سو اور باندې سره الله او سیزلو سمان الله او سیزل نه کوي و نسبت یو شجو اور الله پیدا کړی دی مؤثر دی اصل یې بګیا چولې دی خالق دی او لاس د نکول دی اوس کی دغه سلاس د نکین دا کار ده دی چې اوس وځي د جزان دی ملانه ته کوي کنه دل تم دا مسله ختم القلب قران کې ان شاء الله موږ هم سره ذکر کوو بما کانوا یعملون بل تبع الله وعلى قلوبهم بما کانوا یعملون یکسبون دا ذکر کوي نو کسب ددو لکه بادشاہ دی جنگ فوج کئی و نسبت بادشاہ تا کئی کل نسبت فوج تا کئی و انسان مجبوری ما حضن دی زکا قرآن وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او دیتا تخیلینم وی و دیبان ادرانه درانه بوجو ندی دا دین نو دیو دا آغی نه فایده وانه گسته دارنگ لا امام ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر یو سل یو شپیتا و صفا در شپیتا ما او سلو شپیتا ما صفا باغی که ذکر کئی سلوش پیتم صفای اوصل سلوش پیتم اولنی جن حدیث ذکر کئی در حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری و مسلم ترمذی ابن ماجہ ابن حبان پدې کړه حدیث ته صحیح سند سره امام ابن کثیر سرسره قرطبی هم ذکر کوي د امت اتفاق دی پدې باندې چې الله نسبت کړي خپل ځان ته د ختم او د تبي پزرون د کافرون دا بدله د دلیل د کفر د کسره قتلو کی جج قاضی به فیصلو کی د پانسی نو قاضی ګنا وکړه او دته جرم وکړه او دته چې نسبت کیږي نو په اعتبار د اثر د فیصله اثر دا ناغو بل تبع الله علیها بکفر فلا یؤمنون الا قلیلا سورة النساء یوصل پیز پندوسا مہر اللہ والد خوبصر دا مہر والد سبق سو کفر ان الذین کفر علت دا او حدیث کیا دعا ہم دا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ذکر نبی علیہ السلام دعا ہوئی اول حدیث کی راجی تزرنا دا بندہ دا پمن دا دوانا گوتو دا اللہ کی دی کم طرف تجواری نو آڑے متشابیاتو نو دی معنی اثر کئی اللہ خرچی وزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کئی اڑان دیکھئے گی فتنے فضلونو لکا سنگا آغا پوزے چیوی چٹائی چیوی پاکی زان زان لہ یو یو لرگے آغا پانا چی پتی دا جدا جدا کم یو زران چی دغا فتنی دن نا اس کی مانا زیوتور کی نو تک تور داغ جوڑ شی او کم چی انکارو کی نو پدی کی تک سپن داغ جوڑ شی پڑک کئی پا مخونو کی اثر داغ سپن داغ من اثر سجود دانا چی سرو مگا تک توری کار دا معنی نه هغه نورانیتی په تندې کې خزه علما بزرگان ډېر عبادتونکي تندې نه خرابي په بازي ډېرو خیران چې سور زل لاړ شي چې هغه تر کنه ځي چې دی وسه سي په میسوا کې مګي کاني مګي تک تور دا من اثر السجود خلقو د ځان خیریا کار وہ پٹے گا اللہ دا سی چوگر زی زرعی تک سپین بیا نقصان نو کی فتنہ ترسو چی اسمان و زمک موجود دویم حدیث دا ابو حریرہ ذکر کئی ما سالبی حوالہ مخکور کړی و اصول چې ما بیانوم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سودا فی قلبی تک تور دا جوړ شي په ځل کې توبه واسي ریګ دی او بخنه وغواړي د الله نه سوکه لا قلب زوی ریګ مال شي او که سیوا شي نو خسي وي تر دې چې خو یې په ځل باندې دا غران دې زنګ دې چله وی کلا بل ران علی قلوبهم زړه یې زنګی شوی دی اوس فائدہ ورلنه ورکړي هیڅ شی نه قبلی بیکار شو کولر سوره دی اوبه پکې چور ده ته اوس فائدہ نه دی ده فائدې قابل نه دی زمکه بنجر شو فائدہ نشته دا اوس بنجر شوی دی فائدہ نه لري دو ختم القلب او دا ختم القلب پا قرآن کی پا مختلف الفاظ و معنو سر ذکر دی چی معال و مرجائی سر یہ ہوئی چی قابل دا فائدی ندی فائدہ نشیغ اس دی یو انکار مختصر درته ویم آیاتونه کاړو نو وخت به ډیر زیات شي کوی اړو نو اړو مخکې شو کنه والته لکم مدلته ویلک شي واکو اخو نمونه مون خوځلې دا وسه یو دې انکار لکه سورۃ النحل یعنی ماخذ دی دویشتم آیات امام قرطبی رحم الله لس ذکر کړی نور مفسرینو زیاد ذکر کړی سپینځو ته دینځره سو دی رسولی ختم الله علی قلوبهم ظهر والے دے اللہ فضلون ذریبان امام قرطبی رحم اللہ ذکر کری دی زی مختصر ویم لکھئی مازی کالتی بیا تفصیلن ویم چی مغالطن ایما خزیم خیر امام قرطبی داتا استتش تباری فت دباری تا استبیع یادی شیخ القرآن رحمه اللہ بویل امون خو چل خایو نور د دین خدمت مفسرین و محدثین و دریو مت خلقو کڑے دی منزی خایو مبتدیعی نیو چی رزان نیو آئی یو پیرائی ویل ماتا بے کتا یو آیات ترجمہ که عوامو تا که نو گو رئی خی گو را داشتنی چی غلط خبر او که عوام با پی عمل که و قیامت پوری بطول جور مدا بخوری که و پتا بانی بری خلا دی غلط نشی حدیث کی بکل اکل داشت ہوش و بنده دی بس بالا ماوی چی دا غزی بیا ولی که دا لری که دادا نقصاناتی امام مالک رحمه اللہ نا یوتن تپوسو کو سلویختو مسلو اگر دلسو جوابر کو بلشو بینور رتن را جوسو قتل بواد ندائی ایلمو او کده دی زمانی وی نصرو تب یا بیس بیویلی و دنیا بیغر ککلی لکوی یو سات فکر دا دین دا بیاو دا شپیتو کال عبادت نبیتر دا شده کنن دا فکر خود یقینی خبره دا دین فکر سواب پی ملوی گی و دا خاص عدد دا روایت سند پیتی بار قابل دی استدلال ندی ضعیف جدنی ویلی نفسی ضعیف یم ندی ضعیف جدا نیولې تنبیه الغافلین کی دا ذکر کړو محققینو باغی باندې جرح او تعدیل علما اورد کړی نو د ځان نه خبره ونه کوي دین کی د ځان نه خبره دا سیده لکه پیغمبر پدې کی کمې کړې زی پوره کوم الیاذ بالله ثم الیاذ بالله اوس ان شاء الله راشي امام قرطبی رحم الله ذکر کوي یو ختم ختم تبع زیق زیقت سے ہوتا ہے تنگوالے مرض ران موت قساوت انصراف حمیت انکار منگو ایلک زیاد ذکر کو نور مفسرین ہم دا ذکر کری اللہ اکبر حمیت دا جاہلیت آننگ و غیرت لکا سورة الفتحہ شپگشتم آیات انصراف اوڑیدل دا اللہ دا دین نا دا اللہ دا کتاب نا دا پیغمبر دا طریقی نا عرص دا صحابو دا طریقی نا انصراف توبہ سورة التوبہ یوصل و اشتم قساوت سورة البقرہ قصد قلوب اللہ سلور اویائیم او زمر دو اشتم کی مرض پدی صورت لسب آیات کی فی قلوبهم مرضون بیمار دے دا دعاوی رنزور دے دیوال تیڑڑا والی دا خوشب مسنده مونډي ده د فایده کار نه کوي چې نږدې کېږي نو ورانه وي منافق ته چې نږدې شي نو ورانه وي. بقره لسم آیات زیق تنگسیا سورة الانعام 125 ماخذی طبعا سورة المنافقون دریم آیات نور زینو کم رازی خو منگ بطوری نمونه و مثال در تذکر کو دا یو کلیه دا احادیثو که برازی اثارو که برازی بلغت دا عربی که برازی دا الفاظ قرآن که برازی تاشت و دا یادی مطلب مدار دارنگ لا ختم لکه دلتا زیب سورة آل عمران وم آیات زیب کو گوالی دی ایبا توبه سورة التوبه اتم ارتياب سورة التوبه پینزو سلویختم اکننا سورة الكهف و پندو سم رعب سورة الاحزاب شپگیشتم لهو القلوب لهو القلب انبیاء درین شدت دزر یونس اتا اتیایم نفاق دزر توبه یوصل ویشتم غلاف سورة النساء یوصل پینزا پندوس او سورة البقره کم راجی قلوبنا غلف پرده کی دی یادک دی اقفال جرنده دا سورة المحمد صلی رشتم اشم عزت سورة الزمر پینزه صلی رشتم عامیا حج پک صلی رشتم عدم پوا سورة الاعراف یو صلی یوکم اتیایم دا تقریبا پینزه لسون طریقو باندې قران ذکر کړي داولی چونکه منافق سبا و بیگا مختلف کرتوتونه کوي لکه څنګه چې ګیدړ د هر ټیم کې اړه مې چې چالو کوم میرا ولکه پلانې مې وبو ته بوتلې وته څنګه میرا وستا شي وای کنه دا د منافق کاری مسلمان ته دوکا ورکوي او د دوکی نمونی دیری ایو خلنی ویلیو دا کټوی یو سره ماستو موري شه بلوږي په خوا مليانو دغه کار دي ته پېټه ده او کار د فراغ سره په دین نشو کويږي او نه کوي الله دا مصیبت نه خل اخلاص مليان هم ته اخلاص نماشوم راوړه نمولاتین ته پوسو کوي دادي وری راوړه ودا پښو سټلی ونی امي وې چې موري شه بلوږي ما اوسه شو کټوی راوړ زو لخته نه ما ته شو ماشوم په جړا شو دیو ویولی جاری وی دی که دشفی منیا متیازی که ولی داغا خیره تونه منافق هم کئی داغا چل ولی پلیت شیع با دبانی خوری پلیت کار با دبانی کئی دادا منافق سڑی کار دی مجموعه دادا کن خیر تینا نخوریگی ظاهر با دیر خی کلا با دیر اخواگی تریخ سڑی چی دے درور ولیم دے دا خو دا بدن دے چدا دیر زخرف القول غرورا خیستا مزین خبر گئی نرمتب ہوئی چی بس کو دنیا کو بل اڑاولی دا دا خمی دا مور زوی دے نو پوہ شیدہ دا لستونی مار دے دا شو ٹک بدل در کئی دا جے کی بدن خلی قرآن سڑی تا اقل خی یو تن را گئی ماتا یہ وہ تھڑی خسڑے یو ڈیر خا علی میں کانے نہ میں حرامی تو کوئی غرض جو قرات ہوا یہ سوے کھارا ہی رہتا ہے ادون ترتیب جی تو جوڑے بغیر حرام تو نہیں بل غرض نہ دے جو ہم کرے قرات صفا خبر زکا حدیث کی راضی چھ مخامخ یہ سرے ستا صفت شروع کی پر مخ خاور اور دو سمانہ دد خبر ہم من کارو لم کو دے جی کو مقصد پاروی اغم کو اور حقیقتا نہ مت خارج شو رک شکم بخت ککڑ مخلی دا شرارت نہیں ہونے قرآن دیو خیاری بالکل دا سی بدی کی تب حیران شی نو زرعی زنگی دی گورا زرع تا زرع کل بولی ہوئی دی دیو حال نبل تاوڑی خوشحال کل غم مومن کل کافیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حدیث دی صحیح قیامت ته نږدې به داسې فتنې لکه د شپې د تکې تورې څه به کېږي ماښام به سړی مسلمان وي او سار به کافر سار به کافر وي او ماښام به بیا سي مسلمان وي ولې خپل دین به په دنیا خرڅوي اوس حساب وکړي وګورو قرآن مخې ته دنیا راول خلک څه کوي څه دپاره یې کوي انسان خرڅېږي په هر ځای کې بین الاقوامي انسانان خرڅېږي لوی لوی کسان خرڅېږي واړه خوله پرېږي مال د حج وزیر چې مذهبي وزیري هغه پیسې رشوت هغه د خلکو مال خوري نو ته وایي بل سړی به څنګه مخ ما تاسو ته ویلي ان القلوب بین اصبعی ان قلوب بني آدم بین اصبعی ومن د دو غوتو د غوتو د الله کی من ترا کیفیت نه دی معلوم بس څنګه چې د الله شان سره زموږ په ایمان کې اوس او قلب یو مان د عقل لکه سورۃ القاف و درشم سورة القاف سفارش بگشتما ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب و درشم او القى السمع وهو شهید دلت دخل معنا عقل زرا مراد تنسشو عقل او کلا قلب ماند سوچ و فکر لکا سورة الحشر لکا سورة الحشر آیات نمبر 14 سفارات اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى خیالات مختلف دي سوچ او فکر یې مختلف دي زړونه یې مختلف دي دا د دې وجن دا یو قوم دی نه پوهېږي ابل پمانه د زړه لکه دلتا او سورۃ الحج شپږ سلوسته لایا حج شپږ سلوسته لایا او أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب آية ديو قرزينا فزمكا كيد الله دنيا ديو قوري چشي ديو لرام نو چشي ديو لرزرونا چكوا شريو ياخلون بيار قوا شريو فديباني يعني فلزان قوا كيونو او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ظاهر استرگیلن دی دی خبردار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن داند دی رسولون آغا چی دی پسینو کی زلو خواسیم پسینو کی فی الصدور تسر ضرورت داوی دا پار دا تمکین دی مخاطب تزوکی اوزین کدا خبره کینه چې دا دن نظری نه دی ته خو یې سم پیږي خدا دن نظری هم ده سه زنګیره بیکاره شه الله اکبر او زرونه مفسرینو لکه قابوس والا او نورو اغوی ذکر کئی چه پا وقت اسمه دی یو د کافر زره دی چه موصوف دی پا صفت دی انکار ماخذ سورت النحل دو اشتم آیات بل د منافق زړه دی چې موصوف د صفت د مرض لکه دا لسم آیات د سورۃ البقره الله بل د عوامو زړه دی چې موصوف د صفت د کلکوالی قصوت زمر دویشتم بل د خواص زړه دی خاص بندیان الله دا غو اجره موصوف د صفت د انابت ماخذ سورۃ القاف درې درشم بل د محبینو چې مینا کید الله سره یا مخلوق سره لوجه الله الحب فی الله والبغض فی الله سورة القاف و درشم بل زرد یریدون کده چه موصوف دین پسیفت دا یری وجل لکه سورة الانفال دویم آیات سورة الانفال لاغردن سفارة سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين يقينا مؤمنان لكامل إيمان ولا أغا كسان دي أغا دي كلاش ياتريشي الله وجلت قلوبهم نقير شدرون ددوي أو كلاش ولستيشي بديباني آياتون دا الله يا آياته آياتون دا قرآن زادتهم إيمانا نوخ کارشی ده دوی ایمان مخلوق تا او پرب ده دوی بانی توکلون پا خپل رب بانی زان سپاری او گورا زیاده تو ده نقصان یو خدا ایمان زیادی گی و که کمی گی سنگ چه نسو چو که راغلی زمون پی ایمان ده بس من که اخو کیفیت نده من خلاصه دویم چه شه زیاد شی نو مخلوق تا داغ زیاده تکارشی گنه کارشی مخ کې پټو او چې کار یې کارو کو دی ایمان نو کار شي باندې دوست شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کوي یو نفسی ایمان دی په دې کې کمی او زیاتې نه راځي لکه څنګه چې احناف وایي ځکه دا بسیط دین مفرد لا جز الگ بسیط پر ایمان سمپل جز نشته نمونگو چی ابن تیمیہ رحم اللہ وینو کمونگو گئی رسو تاسی مائی چی زمان نکرن جو بی منائی نمون خوی منو حلالی سوڑے خوی منی کن اللہ اکبر اوی ایمان کامل کی کمی افزیاتی رت لیش ایمان کامل کی کمی افزیاتی سمان اسی خم سرے مومن دیکھا چیرے تورا روالی و میدان تروزی یادے میدان تروزی و مون شورو کی نخکاری شو اپٹ ایمان کن زکاة ورکو مون سکاری کن ایمان اخکارن شو نپدے کی دا عمال پی اعتبار سران زوف او قوت راځي او د دې تعبیر کیږي په کمی او زیاتی یا حقیقتا زیاته او کمی دې زمو په ایمان د اخلاص سره الله اکبر خدا مونږ وایو چې کوم صحابه د دې آیات نه مخکې وفات دي دا ایمان ناقص وګړو دا جواب راوې اور باندې پوښ دې آیات نه چې مخکې صحابه د دې آیات د نزول نه وفات شوی دنیا نه تللی دي دا سره د کامل ایمان نه تللی دوه کده نه دا جواب واغوی نه مو خو یاسې مونږ ته په کامل ایمان تللی الله اکبر بل د عارفین زړه دي چا موصود په صفات د سو سالم رومو شعراء یو کم نبی نو د دینه معلوم چې د کافر په زړه کې حجاب دی او غزوم صاف منځه کسانو کې چې انکار کوي د قران حجابم مستوره سوره بنی اسرائیل ته حجاب او د منافق پزړه کې سره او پرده دریا کې او د بدعتي زړه په زیغ او هوا کې دي په پرده د زیغ او هوا خواهشات کې د فاسق زړه په پرده د سستۍ او پتاوان کې او د غافل په مینه د دنیا کې او دا عابد انتظار د ثواب د الله په دربار کې او زړه د عارف هغه چې انتظار کوي د ملاقات د الله په جنت کې دا زړه غشاوتون قرآن ذکر کوي غشاوتون حکمت سره تنوین د فارد تعظیم لویا پرده ده لویا پرده ده دیم تنوین د فارد تنکیر ده ناشنا پرده ده ولهم عذاب عظیم د اخرت حکم ذکر کو د کافی هو لهم جاری مجرور مخکی کړل دفاره د تخصیص مالک عذاب کو مؤمن ته مين څه تخصیص شول منافق ته مين نو جواب پیدا شو کی چې مؤمن ته عذابی خو لیکن د اهانت دفاره نه بلکې د پاکی دفاره لکه حدیث کې راځي ګناګار مؤمنان بلار شي جهنم ته گناهونه به پاک شي سزا وردا سزا د پاره د پاکي نه بیا به الله راو ماشي الله دې یو سکند د پاره سوګنه ګوزي ناکار اور دې د عذاب د الله او د کافر ازا او د منافق د پاره دا د سپکاوی او د ذلت عظیم ذکر کړه قران کې عذابونه مختلف الفاظ باندې راوړي عظیم چې د هر طرف نه سڑے نیسی دا بدا کافر منافق دفا دی نو قرآن دا مختلف طریقو بانی ذکر کئی زی مختصر ویم زان سریعات تی علیم پیتیبار دا درس سر عظیم ذکر شو، مهین سپکون کی، شدید سخت، حریق سوزون کی، مقیم همیشه، سو بد عذاب، اشد سخت عذاب، عذاب الهون. عذاب الغلیظ، غیر مردود. عذاب المخزی، عذاب السعیر، عذاب ادنا، عذاب اکبر، جهنم، جحیم، سموم، حبیب، مستقر، نوکر، ناشنا. داولی ذکر کئی منکر چې کوم دی داغه د انکار طریقې بدلی دي. نو شریعت کې د هر یو سیز لپاره د خپلې درجې معاصر سزا ده. نو ځکه دا انواع ذکر شو. الله اکبر. خودونه یاد ساتي که عذاب سره اهانت داسې الفاظو چې په اهانت هم دلالت کوي نو پوه شئ دا کافر او د منافق په کار. فی درک اسفل من النار، اهانت په کښته کنه چې لاندې سړی نو تکړی ا دوه کسان پر ځول کو نه یو دلاندې نو ایمان به شر خلاص نشي برابر بری پروت په خپل دلاندې نو منافق ما وسی وی دا دنیا ټوله برابرون دا شي کو ما وسی یا خپل لیکونه ته وګوره چې هغوی برابر کړي دي که تاسې کوم خلا او کام اهانت پکې نه وي او مؤمنانو ته نو بیا به دا د پاکۍ د پاره سپکاوي د پاره د کافر صفت ذکر کوي تفصیلا قران کریم سنت د نبی صلی الله علیه وسلم افعال د صحابه زه نمونه پیش کوم د قران دا دو پتا شي مکه ستن بیو سورۃ البقره یو آیایم نساء شپږ آیایم اعراف یو سل یو کم نبی انفال دو اشتم پینزه پنزوسم دا بطوری نمونه و مثال نور چې وګوره قران د کافر صفاتونه به تاسو ته ښکاره شي دای صفات دای صفات دای صفات دارنګ له قران د دې صفاتونه په مختلف سوراتونو کې ذکر کړي اوس درېما فرقه ذکر کړي الله چې فاتحه کې ورته ظالم وي او دا غي تفصیل کې څنګه چې ترتیب کې اجمالنو نو تفصیل کې هم اقا ترتیب دی دې ته لف نشر مرتب وي په اصطلاح د علماو د بدیع کې محاسن چې د بدیع کې او که اجمال کی یو ترتیب و تفصیل کی الٹاو نبی آبی سی لف نشر غیر مرتب ترتیب ہی ندی اجمال نا تفصیل بے ترتیب دی لکه دا قرآن آگا آیاتو گو رہی تاسی کی ہر یو شقی و سعید شتر قرآن کی شقی و سعید اسی تفصیل ہوا ہے سنگا دی اکر خداو چی سعید مخی کڑو دا لف نشر غیر مرتب مثال نور یم دیر دی دا دا فن دا بدی دا محاسن و نداری سنتی احتباک و جمع و تفریق و تجاہل عارفانہ رقت بے نقت سنت استخدام دا ټول د فند بدی محاسن دي او ډېر فندوم کوي او زمون شیخ الحدیث صاحب د چونګی زراخیری محمد صدیق رحمه الله د واچا صاحب استاد تمام استاد هغه په دې فن کې ډیر ماهر او فن د عروضو کې کلمه دا وینم په دې دوه فنونو کې په تمام فنونو کې امام یو ورځ یو طالب راغی شرط حاجی ویل دې د پاره راغله نمان تپوس یو کو چیرې تر بابا نه دې منطق دې خبر تپوس وکړه وې سانو نه وي شکیان وکړه چیرې دې څنګه دې دیکھو حدیثو دا کې ماهر دې ماته نه دوه ډېټه کو تپوس کو نه شروع شو سپین ګیرو کافی وخت لګیاو طالب ته مې چوس څنګه خبره چې ما څنګه ویلې دې هغه سیدانه دې مې څنګه خله کې بد دي به دا غي نه ډیر خله خدغه چې مونږ لیدلې هم نه دی او لیدلې دې لوی عالم یو پیره تبلیغان مرګري راغلی نو هغه په زور وبو طالبان ټول ته شي پاتې شو بدرې مورز باندې طالب په سیلا افغانې طالب نو هغه تکړه نو ورته وای چې ته خو دې سره راغلې زب الله تعالی دربار کې دغه څه غولې نشم خیر به ته چې دې مونږ فریخ یو دا کسان مو ستل ته تبلیغان را پاسې د طالبان خپکیږي او خیر کې تاسو خپل کار کوئ زما شبا کې مستر دین را داسي اولیاء اوس وک مولا ته ډیر سوې کنه خو وینا ډیر ښه مزیدی کو ورکونه دی کو داری اور کار د دین کې الله دې ورته توفیق ورکړي مخالفت په دې نو دا خوشاله خوشتوي کوم ورته او چې کوم ځای کې نقصان کوي دا غیر لپاره نشاندې هم دا خوشتوي ظالم و من الناس ګوره ربتونه یې ذکر کړه مخکې وګوره ذالک الکتاب لا ریب فیه عجز مخلوقات یې ذکر کو الف لام میم عظمت د کتاب یې ذکر کو یاد کا قران چې ناپوهي دې ختم شي چنا خوې ختم شو نورانا شو للمتقي فائدہ للمتقيان موصوف پنځه صفات ذکر کړه بیا وې دایي کامیاب دنیا او آخرت اوس وې چې دا قرآن نه انکار کړي دا ربط بالذات دی ربط بالذات نو دا وې د قصدا ده اوس وې ومن الناس د دې صحیح وخت نو دا یا تفکرو وکفروا ان الذين كفروا زکا چې دا ملت واحده ده ملتی واحده او کافر پنر کفر کوي منافق سره د بغیرتوب نه کفر کوي او دې ګټي او تاوان ته ګوري کدی یو تکړو د مستا چې مګر یې مونږ ولې اور دې تاسو سره پټی نه نوم درغلې جنازې کې درسنه جمعه کې درسنه مونږ نه وکړې او کدا نور پکې دا شو نو لتا سره ما په نو وخت نه دې تیر کړې دا دوجو دې حدیث کې راځي لکه څنګه چې د ما دوجبې ده د قیامت کې دغه شرمېدلې دوجبې دا اشد زرناک مؤمنانو په دین باندې د کافرو د اچا نو ځکه د دې تفصیل کوي دنیاوی او اخروی حکم ذکر کوي دیال صفاتونه ذکر کوي خلک وایي دی ولسمه او د ولسمه ځوان مونږ ته چې دی ولسمه د ځوان شرارت لنه دی لیدل راشه قران وګورئ جسم شرارت دی دای پاغی حتف کرو چی دایی و ملت دی فریقان تختصمون بعد البیان یو منون که دو نمنون یو ظاهرن و باطنن دوان نمنی و یو ظاهرن خوزی سر خوزی و باطنن نمنی خپکی گی حد درجی مخی تکتوری و من الناسی اوشته بعضی د خلقونا آغا چو وی پخلا بانی آمنا بالله من ایمان را وړه دی په یوالی د الله سورۃ التوبه پنځم آیات ته شو ګوره پنځم آیات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فتوبوا إلى الله قائم کوم ورکو زکات نو خوشی کوي لار د دي الله بخون کې مېر پینځه مایا نو دا کم وخت توبه شو توبه شې خوندغه شړ یو معنا آمنا بالله وای په خپل باندې سوره المائده یو سلسله مایا تواړو سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إذا الله تتربنا ويلكا غم جندن كتال رغم كتلوار كي فكارد كفر كي داغ خلقنا شوائي آمنا بأفواههم إيمان مراوڑة دي پخلوم ولم تؤمن قلوبهم فخوان ایمان نظر اوڑے جنون ددوی لم پچا داخلی ماضی منفی مانا کر فمزاری ماضی منفی بمان فخوان رجل لے حضیب سبا یہودی اولاد ہے فخوان دلت مانا القرآن فسر اللہ مجادا وائدی ایمان مراوڑے پیوارد اللہ پخلوم او پورا درست نئی وما هم بمؤمنین او چلی ندی دیو ایماندار یو مانا دویم او حال داری چلی ندی دیو مومی ایمان راڑون کی دزرنا سورة المنافقون لگ راوڑوئی اذا جاء سفارات اجتمع آیات دویم اول آیات دویم کلا چراشتا تا منافقان نوائی نشهد انکا لرسول اللہ نوائی دیوین بیان کی منګوای کو پدیش سي رسول الله تا دخل خبر الله کو دې چدا دا الله رسول دې یقینا چې دا الله رسول الله بیان کوي چې منافقان لکاذبون شهادت دلته پرمانه د بیان او د گواہی دوان راځي درو جن دي ولي نیولې دې قسمونه خپل ډال نو باندې شو خپل د الله د دین او باندې خلق د الله د دین متادی او لازمی معنا او ډیر بدیا شری همیشه کوي دا د دې وجنا چې مان راوړ بیا کو فرختيار کو باتن نو باندې درا وسو الله پزروند دي نديو نه کويګين او چې وو ویني نو غټ پټ هیڅم تر وتا ده او وای یقولو تسمع لقولهم او کا چیرې څه خبره کوي نو توبه ورته دي زوکر خپل قول غرور ډیر مزیدار مزدا شي وو کو نو دونه بغټ او شو دا چې وګورو دا وروشي دا وروشي کأنهم خشب مسنده تبوی چې دا مونډې دا دیوال په درولې شوی او دی ګمان کوي چاريو چې په دی باندې ته چې څه بیان کوي نو دی وګورو ما ته بد وای کنه مګر کته مناسب دی مونږ ویل چې خدای په ورکا او چې نه نو ته ولې سوځي کې په دی باندې سورۃ توبه شروع او شیخ یو کس راغی واپس لاړ د سترې وچا تکړه په چا ورته زه خودلې نن چې سوي جو پما باندې اتونه لګي هغه کی بیماری وتا چې سړې بیماری هغه وسکیږي چې روغي نو وای بچا څنګه ما ته واسي نو شیخ القرآن بویل حافظ محمد دین کراچۍ کې سر ظفر الله خان قادیانی رشتہ دار کوم عالم به چې کراچۍ ته تللو ناغه به دې راځنه کول حافظ بندول وي شیخ وې زلان ما سره نزل ته ته پوښ ما د لرګي تفصیل وکړه ریچا کړي ما پلاني پلاني مفسر کړي خو چې ما په کوم ترتیب کو ترتیب دانه سړی غلی و ما بیان وکړو کسان ورته وی چې سی اعتراض وکړه وی غاښونه یې راله مات اوس یو په اعتراض سره ده کولی شو او چې سی اعتراضونه زما په ذهن کې هغه حل شوی قرآن کې اعتراضونه حل کېږي داسې کتاب دی غرضونه زمونږ کابر په قرآن ډېر ښه پوهېده والی سورة المنافقون من ذکر اوز آمنا وما هم بمؤمنین دا تزاد دے اوی منگ ایمان روڑے دل توی تایبان ندر روڑے نظاہران تزاد دے جواب چه ندی دیو دا جماعت دا مؤمنانو نام یو جواب یا منگ وایو چه دا قول دیر ایمانی دی قالوا آمنا یو افتراء لکه سورة البقره یو کم شویتم بل اعتقاد لکه سورة البقره یو سل شپک پندوسم بل پمانه دا زرد دا تصور و دا خیال لکه مجادله اتم آیات بل پمانه دا وینا دا اللہ قول لکه سورة النحل یو پندوسم دلتا مراد افتراء دا علامہ بیضاوی رحم الله نور تفسیر وی چې دیو دا اقرار چې کړی دی دا د دروغ دی نفاق څه ته وی یو منافق نفاق غرونو کې منګه کی دارنګ لاغه سمسرا داغه دو سوری چې په یو ته منډه کې بل باندې جوړه منګه کوم د غردا شي په نو منافق هم دولار شي کوي او تا ته وای شریر مرتضا د حال ست خو ګوره کنه زه د فراغ دی ته وګیل کې وای چې خلک مونږ وای نه شي مکو دا نه نو د مرتضا د حال سره چې څوک ځان برابرې نو دي ته وای منافق مسلمان کار بشي اطاعت د الله او د پیغمبر اگر که تکلیف شي قاتلو فی سبیل الله مزید پکې چته مزید مقتضاد حال خدای دی حلال باندې کینه ځان له پیسې ګټه مزي کو وسلو یو بل نه نو نفاق چې خیر ظاهری او شر سی پټي لکه ابن جریج باندې کوي ابن کثیر هم وایي چې قول د فعل نه خلافي ظاهر عمل د پټ عمل له خلافي زید دم نکیدو دو وطون خلافی زید حاضری دو دو غایبون غایبی دو نخلافی وصو گوری سوک چلاش چی ممبر چرمین امتوی امینی تا وزیر تا کسانی کوکڑی چی راجی وطو یا اسلام بات تا در یاد اسلام بات دن کمره کی پروتو اسلام بات نو یو سوری سری اسلام بات او دویم سوری کور تا سر قرآن فرید دارنګ لا قران کریم دا غي صفاتو ذکر کوي یخادعون الله داږي کوي دیو دا الله سلام او دا کسان سلام ورو چې مومنان دي و ما یخدعون او ټګی نه کوي دیو مگر خپل ځانونو سره و ما یشورون او دی کویږي نه شعورم پکې نشته دین او سوگو رئی دادری کرتو تو ندی چلو ندی یو خادعون دا علت دا پارا دا آدم ایمان ربط و مناسبت دا مخی سران ایمان ولی در آدی وما هم بی مؤمنین ولی تگمار دی پخشون دا بنگال تگان تی نخدی دا ای ربطم چو مخادعا حغط ہوئی چی ظاہر شیخ استکری او دنه نه پکې شي هغه ګیلټ وي ګیلټ او ترنګ ورک د سترو په خلکو باندې خرج په خواب را پرلنی نه د سپینو غټي کوتمې بیا چولې یار به تاسو څنګه راغبا زرګران ولا س سیلور میلور برابر کو به ولرنګ ور ماجیکل خنزوري ودا سو کاری او ماته کوي شلور ما شو سره نو دا ظاهر سره نو چې ظاهر ته ګوري نو خسړی دی او دن نه پکې سره دو خان پم نام بدتر پمن چې نږدې شو پمن کوي معنی یې څه شو عمل کوي د دنیا لپاره او دا وایي چې دا دین دی لکه اهل بدع سورۃ آل عمران 104 رواړه وي تاسو ماخذي وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مُنْكَر چه معلوم نئی پشراکیم من دا منکر حق پرس کئی منافق امر دا منکر کئی او قرآن کریم داغی نمونیم ذکر کئی محمد ابن وزاح دا امام بخاری هم اثر دی کتاب البدع والنهی عنها دیر خ کتاب دی پاگر کی اگا اسباب دا دی ذکر کئی در منصور کی سیوتیم ذکر کئی انشاءاللہ حوالی بی بیازو ذکر کئی دا مبتدین و کرتبون ذکر کئی د دیو جن محدثین وای المنافقون هم المخادعون منافقان سری الهګر دي چرته جی الهګر مولا ګوري نو د نفاق صفاتونه به کامل پکې موجود دارنګ لا ایوب سخستیانی رحم الله وای المختالون هم المخادعون الهګر دغه دي ټګمار سکه لس روپی تاو که پینزو پیری پندوش که وی بخبر پندوش ناری و بلد پاری پندوش که ہاں داشت تره چی عمل با قیامت که اللہ دیره درجو بانی و دنیا کی جده چا لس روپی خرد انو لس بطور که ادا بلوی سب اینی ادا ہو نو زین تدا خبر رازی طالبانو چی مخادعا دا بابی مخاله دا بابی مخاله نده او خاصیت د باب مفعله اشتراک د جانبین نه دي د څه معنی الله ټګي کوي دیو سره او دیو کوي د ټګي د الله سره نو د ټګي نسبت الله ته دا عیب او نقصان دي او الله د دین منزه او پاک دي نو سپه جواب وکي یو جواب دا لازم نه ده چې هر ځای کې د سي اشتراک د جانبین نه وي په خپل معنی دي کله دا په معنی د مجرد او استعمالي یعنی د یو طرف نه دګي لکه مثال عاقب الامير اللص سزا ورک امیر غلو تا نو څه معنی د یو طرف نه ده کنه ده نو غلو لگی نو بچای رئیسار کو صدا بورتی نو دن تدا پر مانا دا مجرد اعتراض دشتا او خواسو کی ذکر کئی لکه زنگ بابا با ذکر کئی لو خواسو خواسی ویلی یا دم فعلا فخفل مانا دا دفار دا مبالغی دا عبارت دا شو لګوي چې دیو ټګي کوي دا الله سره په خپل ګمان کې دا شو ایزا چل مې وسو یاد دې عمل او قول صورتن دا سره دلالت کوي پټګي باندې اما ته استمخ کې ویلو دونه دانی وی او دنه پکې روپۍ هم زکات وی خالی دانی هم په لږ قیمت مې واسي روپۍ مې دره شروع وایته نه واسي الله سره ملاسه مې ټګي و دا شروع الله اکبر بل جواب چې عبارت بدی ترتیب دی چې دی مؤمن سره ټګي کوي پشان د الله سره لټګي کول سورۃ الفتح لسم آیات نساء یو سلویتم یا دلت نم بل جواب دا اللہ صرف تحسین لفظی دا پار رہی راوڑے دی اصل کی تگی دا مومنان اسر دا یا عبارت پا حضر دا مضاف سر دی تگی کئی دا اولیاء دا اللہ سرم او اولیاء اللذین آمنو واللذین آمن دا تفسیر دی دا اولیاء یا تگی کئی دیو دا اللہ پیغمبر سرم دو شکال نرازی وما یخداؤن نو تگی نکئی دیو مگر خپل زانون سرم نو سوال دا واری دیگی نو ټګي دا خو یو دوکه ده نو خیار سړی بیا ځان سره څنګه دوکه کوي نو خیار ځان سره دوکه کوي او منافقان خو بدی کې ځک کرا دا غي جواب یو ظاهری ده وما یشورون شورم پکې نشته ده نه کوئی په دې نقصان ده دوکه خپلې باندې یو او دا د باطل فرست نه خره نشي د شعور په دین کې نو دا نقصان دی او دا د باطل فرست نه خره او په ما یا شعورون کې مبالغه ده چې هغه په ما یا علمون او په ما یا عقلون کې نشته ولی زکه شعور چې په عواقب باندې شړې نه پويږي انجام باندې شړې نه پويږي او علم چه پانجام بانی پویگی دا فائده دا علم کوم گناه نبا بچم خر پیٹ اوڑی مالوش پیوا چوا خودی پی انجام نپویگی چه ما بانی سا چولی توبو که که ناسو بیاد دادن لرکولی مجد لاندی نپاسی دیم نشی سمانا حیواناتو که شعور وی پا شعور بانی اغی ادراک دا ظاهر سیزونو کئی پا حواسو منزر دی منافق داغوی نم پلالچ کی دادا که بدتر شوی دیرون دی کن دی الله او کله دا نفی دا شعور دا عوامو نکی سورة البقران آیات یو سل سلور پندوسن او کله دا خواسو نکی لکه سورة اليوسف تیز دا سم آیات او دا دوانا دون نقصان نکی چې نفی د شعور په دین کې کې دا غټ نقصان دی د دین په کار نه پیږي ډون دی ولی نه پیږي فی قلوبهم مرض پزرون د دې کې مرض دی مفسرین دا غي معنی کوي مرض د سره د شک او د منافقت ای شک کوم ولی فا ابن جریر معنی کوي نور معنی کوي شک کوم ولی فا بزرکی مرض دے دا شک او دا نفاق طول منافقت دا شک او دا نفاق دے او دا بیماری دا تو دیر نقصانی ہوں دا اثر دا پزرونو د دې کې بیماری ده کلکه بیماری ده فی قلوبهم مرضون نو زیاد دکری دیولا الله دا بیماری یو معنا نو زیاتی الله دیو لردا بیماری فمانا فزادا یو معنا جدا کریمه دعائیه دا دعا کیا اللہ مرضی نورم سیوا لکه څنګه موسی علیہ السلام وی اللہ زوی نورم سر نرین تمرال خبر اللہ زوی نورم سر دویم جمله خبریه دا زیاد کړی دا الله بیماری د دی دا لکه سوره التوبه یو سل پنځشتم آیات فزادت مریسن علی ریس پلیتی د پاسه د بلې اوس معنا کوم وزنون ده دی که بیماری ده نو زیاده ده دی اللہ دا بیماری داولی زیاده سبب سره سوال دا زین تره سره بیمار وی ناو بخپل زان بانی نو بل تسنگ دو کور که زین تمرال خبره بیمار خو بخپل چه وای مر شما داو شو آو شما ده بل سنگ دو کور که نو جوابی چې مرض په دوه قسمه ده یو جسمانی ده بل روحانی ده دلته مراد روحانی ده چې هغه کفر او نفاق ده دیو بیمارون الله دیو لدا راولېګل زیادت پس سره کیږي زیاتی دیو لرا اللہ دا مرض ددوی زکا چه آیاتون اللہ وقت پو وقت را لیگی او دید هر آیات نه هر ارز انکار کئی نزربانی داغون سیوا کی بیماری نور سیواش یو مانا دویما دوکا ورکی اللہ موبینان لرا بیا بیا او د دې دوکي غاسر ادا پدی باندې راځي و ما يخدعون الا انفسهم وګورئ تاسو دوکا ځان توکي وجه سره بیمار دي عقل کار نه کوي نو مونږ وایو تمام غریب القران لکا قاسم ابن قتل لوگو غدی آیات دا پاس ہوئی چه دا دوی دا دوکی سزا با ام پدیوی من گویلیو چه کلا دیو لفظ دو معنی بان دلالت که یو اللہ معنی ابتدائی او یو معنی انتہائی بی نو کلا ابتدائی معنی مرادی او کلا انتہائی معنی مخ کی وټګي او دل توات سزا د ټګي ځکه لفظ سی مکرر ذکر شي نمانه بدلیږي سنتي استخدام دی لکه سوال لبی چې زوال ننور واوري د ماته شروع وکړه او بل سوال لبی اخر وخت یې منځو کو د مثلین ان اختتام او انتهای معنا لکه د حیا چې موږ دوه معنی ذکر کړی الله زیاته دی ولر الله دا بیماری د دوی یا دا چې الله قران او پیغمبر راو لګل سوال دا چې بیمار له علاج ضرورت دی نو علاج به را لګلې نو مرز ول څنګه سیوا کې ډاکټر خو علاج د پاره الله رب العزت د دې علاج کړو کنه نو جواب ول کوي الله قران او پیغمبر لګلې د پاره د علاج وننزل من القرآن ما هو شفاء. خودی علاج نه کوي نو کینسر شو، نو چې کینسر شو نو سره جوړېدل نشته. سورۃ توبه آیات 125 او مائده 33 سورۃ بنی اسرائیل دو آتی آیم آتا آیات فائده ایوانو جسنا. نو یو زیادواله د کینې دی د دیو جنه چې الله په مؤمنانو او په پیغمبر نعمتونه را لېږي نو د دې کینه زیاتېږي، نو چې کینه زیاتېږي زوريږي او پسېږي نو مرض نورم سی واشي. بل جواب چې نوې نوې کفر د الله په آیاتونو آیات راځي نو دې کا کفر کوي، چې بل آیات راځي نو کفر کوي، چې بل آیات راځي نو کفر کوي. نو چا ویل چې زنانه لر طلاق حق حاصل لر کفر یو کفر یې من چې حق سړي له حاصل چا سو ویل خذا بسړي له طلاق ورته ا الی قوانین دو ایوب په دور کې چې خلک صفات کوي او کفریت داری کړو. دو کفر زیاتی گی بیدینی زیاتی گی نو چه اللہ آیاتون راولی گی نبی نو دید آغین انکارو کی امارا زی نورم زیاتی گی یا دا روب و دا یری دا وجه نئی دا کفر و منافقت بیدینی دا دا نورم سیواشی راشه جو سر سرسم کارو لکه دی زمانه کیو گوری یا زیادت نمراد غمون زیاتی گی د روحانی بیماری اسباب قران کی یو د کافر سره دوستی روحانی بیماری چې زیاتی کی ورس تر الله به شیوان کی یو سببی د کافر سره موالات. سورۃ المائده 25 بل اوریدل د حکمونو د پیغمبرنا. سورۃ النور وصل وختم دره زنا غلا ڈاکی او نور حرام توبون لگا. سورة الاحزاب 2 کی کینا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مومنان سر محمد یو کم 3 بوز دلی لگا محمد شلم نبس یو اکی گی دائی اسباب دی د زیاتواری د مرض. دا مرض بیا دو قسمه باندې دی لکه مخکې یو جسمانی نو داغه اسباب دي څلور. یو اختلاط فی الاکل ګرن سیزونه خورا تیاره بسړی باندې راوځي یخ طرف ته زور کوي ګرم طرف ته زور بیا دردونه یې پی لکه حیواناتو کی بیماری کم نه ذکر یو شی وي په نسبت د انسانانو چې دوی هر شی وي. یو کس ویل مېده مې نه ده امې شکر وباسه کدا د اوس په دې سټیل وین هغه هم ختم شو دا تا اوس وکیسه تا ودری او کیا سدی او تارو دی او کتر سدی او خوګری ټول وتا شي بس ته دغه جوړ. یو اختلاط گڑ بڑ پر بل زوف د معدی بل نقصان د مزاج بل حرارت او برودت رطوبت او یبوست دا په یو بل باندې غالب لکه د طب اصول دي او د مرض روحانی هم سلور اسباب دي تور خلاشیا بیا زاری هم. یو زوف د تحقیق بل زوف د علم بل شک او اشتباه بل کافرون او باطل پرست سرا اختلاط ناستا ایزم مثلهم. قرآن وی که نوی اغسشی او گورا تحقیقی کمزور دی که چه سولی که اوتی بوتی ہوئی علم کمزورتی آده چه سوک سوئی نو دیو ادام خده نو ننسی یو تنظیم که سبا بل بلا وسده پینسی برا کیارا تطلو دیگی او کنزری شروع کی آئی موت دا زوخ دا علم دی. دارنگ لا شیخ القرآن با ذکر کل رحمه اللہ دلتا شک دی دته اشتباه ده تحقیق کول دی پیجن دی نشي منافق ته وګوره بل منافق باطل فرس سره ناس کی ناس کی کله دیو سره کله ول سره نو داغي اثر یې نو زکه دا جمله راوړي فزاده یو دعا الله دې زیات کړي یا خبریا الله زیات کړي نه او عام معنا لفظي منغو نو زیاته ای الله دفا معنا فارسی بان کوي پس پښتو کې مون معنا کو نو نو زیاته ای الله زیاتی د دوی الله مرزون دا مرز شي وکي وګوره طالبانو سوال دار دي چې نسبت د زیادت الله ته نو بیا بنده مجبور شو بیماری خو الله زیاته د بنده سو کنه هغه جبري او طرف ته پړې راکړي نو جواب به تاسو کوي چې کله د شي نسبت کیږي په اعتبار د خالقیت مؤثر هغه الله دې دلته نسبت د زیادت الله ته په اعتبار د خالقیت هر شی د الله په علم کې الله یې خالق دی او نسبت دیو ته کیږي په اعتبار د عمل کزو ناروای کړي د دې عمل له ولهم عذاب الیم او دې لپاره دې عذاب درناک با سببیا ما مصدریا کانو ماضی یکذبون مضاری نو دوام او استمرار معنا شو او کذب صفت د قول او د فعل دوان واقعي کی اوسې معنا وکړي په سبب د همیشه درو ویلو د دوی او په سبب د همیشه درو کولو د دوی عمل یم درو او قول یم درو یو خپله باندې وای چې مؤمن یم دویم تګی کوي دریم مرض دې پزړ کین درو وای فساد ته اصلاح وای دا د دې قواحتو ذکر کوي چې په ذنا باندې ذکر کوي او کله چې ویل شي دیو تا لا تفسدوا رانه مکوې فل ارض فزمک کین فساد رانی توایو پښتو کې د الله په ملکی اورانه ونه کی سورۃ الاعراف شپږ پنځوسم کې تاسو راوړو سورۃ الاعراف شپږ پنځوسم قرآنی مصداق دی تفسدو فی الارض بعد اصلاحها شپک پندوسن او فساد بکوی وفرغلو دو شرک پس بکر اللہ کی بعد اصلاحها پس داغینا چه اللہ سمکڑی دا پر آلگلو دو پیغمبر و دو کتاب او بلائی دا اللہ خوفن پیرا او پتما یقیناً رحمت الله نزیره موحدین او تام مخسرین عبد الله ابن عباس معنی کوي موحدین یو غنی الله ناوی ته الله رحمت نزیره فساد په لغت کې تخریب ته وی ورانی ته وی کور ران کا ونه در یخ نو ورانه کدی ته تخریب ورانه شریعت کی فساد پزبکہ کی کفر شرک قتل او غارت غلا ډاکا بدعات رسم او رواجونه ټول ټول ته شامل دي. خوف فساد په قران کې په سو مانو سره راځيو قرانول د جماعتونو او زینت توحید سورۃ التوبه نمبر 251 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل عظيم ذو فضل على العالمين كشرنا دفع ولي الله حكمت جهاد خلق لرا بازی دوینا فبازو بانی بازی معاہدینو بانی بازی خامخا تباشو ابو عالم لیکن اللہ 251 خاوند فضلوی دین سورة الحج روڑوی اللہ اکبر سورة الحج سلویختم نمبر آیات الذین اخرجوا من دیارهم آکسان چوشرلشو دخپل ملکنا دخپل کورونا بغیر حق بے جرمان اگورا ہر دیکی پابندی دلی مگر دا داوی جرم داو چویلی ربنا اللہ رب زمگ اللہ دی جرم داو مل نشرل کنا دفکولی اللہ لرکول منکول ختمول دا خلقو بعض معایدین و بانی بعض مشرکین و خواب خوابان ننولی شویوی سوامی اوم عبادت خانی دا بزرگان و دا نسوار اوم و بیعون او عبادت خانی دا نسوار اوم و صلواتون او عبادت خانی دا سابعینو یا دا مانا و بیعون عبادت خانی دا یهودو و مساجد و عبادت خانی دا مسلمانانو چې بیانولې شي په دې کې کتاب الله ډېر یو فسادو توحید او جماعتونه ورارو بل د انبیانو د طریقې نه وتل لکه سورۃ الانبیاء دویشتم بل ورانول د عام عبارتونو لکه سورۃ النمل سلور دیر شمایات بل خلاف د شریعت نکار کول لکه سورۃ البنی اسرائیل سلور بل فساد د ملک شرک لکه سورۃ الاعراف شپک پنزوسم بل افتراق او تفرق فی الدین لکه سورة الاعراف آیات نمبر 128 مال خوری پا باطلہ لکه سورة الیوسف دا فساد دی سلو روی آیم سورة البقرہ 200 او سورة التوبہ کی ذکر کئی ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ډېر د مليانو د پیرانو نن خوری مالون دا خلق فباطل طریقہ فناروا کل دا سلویختی او کل دا صدقی خیرات او کل دا سقات او دا وو جمعو دا سلویختی تلین او دا کال بنام باری یا پردے مال خوری پردے مال حلاکول لکا سورة البقرہ کی دو سوا پینزم دو سوا پینزم سفارت بیما ومن الناس من یوجبك قوله فی الحیات الدنیا شتے بعد خلق راغا چه تعجب کے ورزی تا تال را قوله خبر دد پجوند دد دنیاوی کاروبار کی او گواکی دا سڑے اللہ لراغا چه در پزر کیری حلن که دا دیر سخت جگڑاو دین تش پخلبانی نرم دین ناٹک د پور اخته لاړ شي باز غل خوې سون هر ټیم بیرته سلام جی سلام او کاری څنګه دی او کاری څنګه دی د مال لوټ کولو او د قتل نه بل کار شته نشته وای دا تولا کله چې دی واګدار شي اٹھونو نمخ کی زبدا کوم دا وکوم اوس کوي رینګ دی شو کوم فراق وته ورن کوي الله تولا یو معنا چې واغدار شي دوی معنا چې واوري ساتي لارني ستاد خوانه خلاړ شي د کوشش کوي پزبکه کې د فساد لیفسد فیها چې فساد کی پدې کې ویهلک الحرس او تبا کوي فصل ونسل خلق الله نه خو کوي فساد او کله چې دته وي ویری ګد الله نه ولي کېدا زول دونیسی دلر عزتو دا زورورتیا دادا یا دا عزت دادا بلیسوی پا گنا یعنی تیزی کی دون اغر سڑے ما وزیر آزمی ما صدر ما خانی ملکی ما نوابی ما دے ما تا دا خبری کی نو پورا دے دلر جہنم او دیر بد زید دا ورطلو دا یا فسادو دی قرآن ذکر کئی دا وشتا تقریر دی بیان دی منافق دیر اشد شریده دیخ پل فساد تکار خیر ہوئی قتل تا دیو ہوئی دا امن دی او من اکول دا خلق و دا تابداری دا پیغمبرنا لکه سورة النمل اتسل اختن بل فساد دی مرتد کیدل زنا اغلا وغیرہ شکا کول لکه سورة المائده دو درشا مائده دو درشا جزاء الذين يحاربون الله نسزا دا کسانو چې جنگ کوي ښکار د الله او رسول سره ویساون فی الارض او کوشش کوي پزبکه کې خورولو د فساد فساد د فساد سزا یې دا ده او دی وجل شي دا ده پانسی دی کړی شي دا ده کټ دی ګریشی لا سن د دې او خپل د دې من خلاف عدل بدل یا و دې شړلې شي د زبکینا دامن ته نوزګار کی دا د دې رسوایی د په دنیا کې او وی بدل په آخرت کې عذاب لوی الا الذین تابوا دا د دې فساد او دې فساد ته دې سوې اصلاح قارون د غیر الله او فساد تابیداری دا انگریز معاونت دا انگریز و فساد دی تدیو سوی ترقی او دی تدیو وی اون او دی تدیو وی دا ملک جوڑول او ترقی نو منافق پل عمل تسو ای غلط تا زیما اصلاح والا نوائی دی انما یو نحنو دو مسلحون دی نوائی دیو یقیناً منگا مسلحون اصلاح کون کیون شیخ بمانک والا دکابل گرام منگا یو روغ وال من کو جوڑا رو جسنے منگو اینا رو خضر طول بربن گرده یو دی پاک مسلمانی دو سب ملک دے گرده الا خبردار تاکیدون تو گوئے انہم دعا هم زمیر فصل المفسدون جملہ اسمیہ سو تاکید ہے الا یو ورپسی بیا انہم دعا هم دری المفسدون سلورم ولیکن لا اتنو اکلک زدید فساد کی خبردار یقیناً دیو هم دیو دی فساد کا ان کی لیکن نپوئی گی دیو لرا شعور نشتا دے مخیوے لیو اولائک کل نام بل هم اضلو قرآن ہوئی دادی پشاند دنگرو نا نا نا بلکی دیر سیواری خطا دا دنگرو نا دنگرم پوئی جانی مالک و اخور خودو سپوری دا اللہ اخور ندے پی جان دلی نا اے اللہ مالک گرن لیدی کلوی پلانے بی بابا دیو کلوی پلانے بی بابا کلوی زمن کامیابی داوی پتاون کرن کلوی بغیر دا سود نا ملک ترخی لکی او کلا دا داتا دربار چکم دے پو شودو او دا گلاب و خوبو بانی نیدی او خل پلار بانی چا توبو ام ندیا چو تک شسکا مرشی خلق کوئی دیر خسوڑے دے دیر آگلے دے شو قرآن بویل پپا بویل کسانو چا انگریزان دیر ناچار دے مچی دیو نخلاص شو ناشکری وردن نوے جنا دا سیدے نور پسی مرزا اسکندر داغا ناکو آیوب داغا ناکو ہر یو خپل حد کرے فضلیائی چودری داغا ناکو زیا داغا ناکو غلام اسحاق داغا ناکو رفیق تارڑو نو گزارے حال مندگی وسی نرسید شکلی دا مسلمانانو وسی نرسید وسی دو نفرنو پر بسی بے شرف حرا رہے کل تسمیہ بی زیدی لکا قدریان پاک دا شرافتنا پر بسی دا نور رالا اس پا کی دا غرا رہے سرداری رالے تبامی دنیا غدار بدکار اور بسی دارا آئندہ بسی کی سوک برازی و سنگ و سزائی اللہ جزا مسلمانہ نے حفاظت اللہ او کلا فمانا دا قاتل دا عذاب لکا سورة الروم یو دیر شم او کلا فمانا دا کفر و دا بیداد فساد دا کفر و دا بیداد لکا سورة سواد و بوری اتشتم اللہ خبردار لکا ناکار دی خوئے پیج او کلا چھوئے لیشی دیو تام بل صفتی یو فساد بل صفتی کلا چھوئے لیشی دیو تا ایبان راوڑے یقینو کئی لکا سنگا چھ ایبان راوڑے و او کامل و خلقو چھ صحابہ جی ان ناس کی علف لام احدی مراد تن صحابہ و کامل خلق نوائی دیو ان اؤمنو چھ ایا ایمان راوړو موږ لکه څنګه چې ایمان راوړې صفه نافو او خلقون فل گٹو تاوان نپی جنی فل رونو ویجنی ملک را نئی وسنوی دا سو یو زیکی نیرنے کی بل زیکی فقل آر بناسی رو رو غریبوں میں او بس مکی والا شراب و زنا در کرننو او دقا بکی گی جاری بھئی امام راضی وی نفس ایمان مراد نده آغا ایمان چه مقرون بالاخلاص وی او ده نفاق نلری وی اوس چه الافلام احدی او مراد دین کامل پا اقل و علم و پا عمل کی اغا صوب بی صحابہ نمانه اسرا و وطلا خلاصه ادا شو ایمان راوڑه دا اللہ پا کتاب و دا پیغمبر پا سنتو یا ایمان راوڑی دا پیغمبر پا وحی بانی زان نئی نوی لکه سنگا چی ایمان راوڑی و صحابو خلاصا مانای دا رو بس نو دیو وی آیا من ایمان راو او گورا ایمان دا صحابو مقید دار له ایمان د صحابه معیار دی د ټول امت د ایمان د لپاره یو دی طالبانو تاسو په خپل اصول ویلي ظرف چې پاره کې د مظروف نه علاوه بل شیم دی ٹھیک شو لکه مثال په تور وخت د پاره د مانزه سره ظرف دی ماسخین منس کې نفل سنتم کولی شي فرضم کولی شي قضا منظم کولی شي تلاوت سیدم کولی شي او یو دی معیار اعتراض دا بعضی فرقونه چې خلق ورته وي د اسلام فرقه ده اسلامي جماعت دی نه اوس اتحاد د چا سره د سړی نه ته اوس مکو د دوسی ګوره چا سره دوستی نه مسلمان سره ده که د مسلمان خلاف د بل چا سره د مسلمان دی ابو لهب مونځ کولو حاجی نه وکړي بیا حاجی تر دې خو بیا هم نه دی کړی قرآن داسې ښایسته کتاب دی ګند د سړي ښکاره کوي میدان ته سړی وباسي چته یو کلن وانه لګ نه قابلیت او کلن خپل نه قابلیت بالکل نه یو تکور وانه نو دا وای شي څنګه چې زنانه وړه قابلیت بس کو دي ځان لوران بیا اگر ډیر درنګ نه پاتو بس کو دي ځان لوران او تکور جوړې نه سبا کې حدیث کې چرایي درو ویل په سو زینو کې سره لګا جائز یو صلح کې بل میدان کې ها اول بسږي خځه ته بازار تلانه استاد مناسب ټوټه نه د خرو کته درل لایټ او میدان نه نو دا بیا په داسې نه یې ګنه داسې توده توده ګرځي چې کایم نو زه او ټول دنیا مې وکړل تاوند کې شکل میچر درې دلې نو ابو دې چراغلې وا جاهد ډېر بدمورو ناګر اغلې وا او د صحابه وړ دشمن متذری وګن نو ګډې راغلې وا ورته زرګر تا چې ما تر شیطان شکل تصویر وا سن هغه چې څنګه تصویر جوړ په خپل خلاص باندې تصویر نو شکل جوړې نه مالا وځه زما را ولا شیطان بدر را شاید دا بڑی دا سنیانو نو جاہز تو بیلو جاہز نہایت شومو چا باسیم سویر که دیشوی دوڑی مام تک تنی ناو با دی پس دیر پا خوشا لیتو نو شراغی نو ازنانا زرگتو ایت دا غسی دیو شبناسو بڑی لارا دیو شبناسو چکین دوڑی را لگا بڑی پتا مبانی نوی سب منشو دیو تپوس که داولی دا بڑی را غلی وان ما ته شیطان شکر جوړ نه مې مالې دلې نه دې زه به راوړم مې ته راوړم جاهز به په دنیا کې چې نه شرمولې لکه دا بډای چې شرمولې ته شرمنده و فتنه ده عظیم فتنه ده شیطان تصویر ده بالکل الله دې معافي مثال یو غوري معیار دې ته وي طالبان چې ایمان د صحابه معیار دې ته وي چې د مظروف نه لاو په قبل شي نه دا څه ده کنه مثلا روزه ورځ ده دا معیار د چا لپاره روزه لپاره دو روزه په کې نه ولې کی اما شومان او شمانن زو پیری نه وي سر مې نه ولې مور پلاس سره پاسې دې مو چې کوم نه ګرمه دې بل ونی نومنگ وائی صحابہ معیار پدی مانا قرآن دواب ورلو کتور جنازه خوشی منزان خوضه بلو ورطا دواب ورطو که شاید شایلائی تو انشاءاللہ که دیشی جو رسولیس خبر خان میار دا مانا صحابہ که دا ایمان سر کفرو منافقت بداتو نا اصوک چی دا خبری که نو خمائی دروغ دیتا دبنگو آئی صحابو کی ایمان کفر بیدینی بدات نو د صحابه غونډه د تسیمه چې کفر به دي یو درجه ده نو د عمر عبد العزيز او د ماویه رضی الله عنه په اړه کې تپوس شو د ابن مبارک رحم الله نه چې کوم یو به تر هغه ویل نو هغه ویل چې عمر عبد العزيز خو در کې نه ماویه رضی الله تعالی عنه او د صحابیت لوی مقام دی چې پیغمبر علی دله مرجتی آی کړی هغه لوی مقام خدایغه اس چې د جهاد په لار کې دا په فوز کې دوی لګیدلی عمر ابن عبد العزيز او عبد الله بن رشید الله اکبر سونه منصب وګورئ لکه سوره البقره وګورئ یوصل و دیشم نساء یوصل بالدسم انعام یوکم نوی او 90 نمبر آیا د صحابو شان ان شاء الله تفصیل شان صحابو ولقد عفا عنهم التغبیه کو او حوالی بمزدا وی ټول پیش کوم د مخالف او د موافق درجه دا وی سره لکه حدیث کې راځي مصابیح السنه مشکات کې هم دي دا مصابیح السنه او لري جلد کتاب الاعتصام کې یوصل یوش پیتم ارباز ابن ساریا رضی اللہ تعالی عنہ داغ روایت مخی ذکر کرو فالیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکو بها وعضو علیها بالنواجز زما په سنت او کلک منګولی ولګوي او د خلفا راشدین چې هدایت افتدي کلک جامع راخونه کوله ځانو ساتي د بدعاتونه هر بدعت گمراهی ده هر گمراهی جانم ته سره رسې لکه نسائی روایت بیا وای خلق باندې بداسي وخت راشي لکه څنګه چې بنی اسرائیل باندې دا شی بتاویداریو کی لکه څنګه یو غزار دبل سره برابر یو موزا تر دې کې یو کس راتلل کړي د دین اخکارا خپل ورت سره بدکاری کړي الله یعز بالله سمع دی امت کې بندا شي او بنی اسرائیل دو اویا فرقی به زما امت با جدا کیږي علی سلاسم و سبعین ملتن اویا فرقی به درې د پاسه كلهم فی النار طول بقول الا ملتن واحده یو جواد بنی تپوسو شو چه دا سوک دی قالو من هی یا رسول اللہ قال ما انا علیه و اصحابی فکم دین او پتریخه او پلار باندې ما او صحابه راغلي اخا وصله وګوري. بیا بل روایت کې راځي یو بای فل جننه وهي الجواب او څو خلق به زما اومد کی اوزی فمن به لګ څنګه فمن سپې دیالي ونه سپې هر یو رګ به دا فمن توب نه کی شوګر چې نه زکیږي نه فمن. الله اکبر. دارن لدا حدیث مشکات کتاب الاعتصام کی دو دیشم صفحه کی نو شوګر قاعده دا ده کې خیال مراد اصول والا ذکر کې علما چه حکم پیوشی باندی وی مقید نو دا متوجی وی قید تا سجی دا قید توسیو بوری نو نفسی ایمان مطالبه تینه نده بلکه هغه ایمان مقید چه پا مثل دا ایمان دا صحابه وی کاف کما که دا پار دا تشبیر او ما مصدریه دا یعنی پشان دا ایمان دا صحابه چه خالی و ده بیداد ده کذب و ده فساد و ده دروغ و ده هر قسم بیواری. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی زاد المسیح چه مراد تنطول صحابه دی دا زاد المسیح اولنه جل دری دیر شم صفحه عبداللہ ابن عباس ہوئی جمیع الصحابه رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نور اقوالن ذکر کری لیکن دا راجح طول صحابہ دی نو کو را دیو صحابی بدویل دا طول صحابہ دی کنا نو سب آنا کامل ایمان نو دلتا نفی ہو گو رہی انو امنو کی حمزہ دا انکار یا دا نفی دا او نفی متوجی دا قید تا نو سب آنا ایمان خورا اوڑو ولی اوی ایمان نو را اوڑی حج نکولو زکاة نکاہو نیم کول کنا نو معنی ایسا شوا ایمان منگ راوڑو ولا نؤمنو کما آمن الصفا و ده صحابو مندکی نراوڑو اس پر نکتا پوش عرب ایمانا او خودان توی جمعنگ پا دین ابراهیمیو او ده صفح معنی پا قرآن کی راغلیو علم او عقلی نم لکا سورة البقرة دو سوا دو آتی آیم انعام یو سلسل اختم بل پا معنی دا صفح پا معنی دا افترا لکا سورة الجن سلورم آیات بل صفح پا معنی دا اعراض لکا دی سورت کیو گوری یو سل دیش کی بھئی اعتراض پا فیل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا سورة البقرہ یو سل دو سلو اختم په صحابه باندې لکه دلته وګوره اعتراض په عمل د صحابه او په ایمان د صحابه لکه دلته سورۃ الاعراف شپږ سلوختم کې لکه د دې زمانه مبتدین وګورئ وشان صحابه زنده با څه چلو وای موږ یو پلیټ فارم ته بریلیان او دانو ټول راځم کړي مبتدین صحابه دا اوس موږ څه ته زنده با توسل و سما او حیات او پاگی بن جگر ٹوکا او بل سا دا صحابو دا طریقین عمل خلاف عمر رضی اللہ عطرن ہوں بدور کی اگا دا کی کر ونا اگای والی ہوں بیت و رضوان دلان دی شویو ولی دا ذریعہ دا شرک وہ سو وی یومی علیشتا یومی عمر ضرورت وی کنو وی منګو خلک خله کاری خکړې دي منګو لتاید هم کړې دي اوس یې موږ بیا ویل کو په بدعات باندې بدعات رسول دا سپوهونه یوم عمر یوم علی بدعاتونه یوم ابو بکر او یوم عمر دا هم څه شو بدعات ته غن موږ یې وایو بدعات بنیاد ختم کړو ته لبیا نه وکي دا لوی مصیبت ده. یو د تعجب حمزه دین کا نمان نه راوړو ایمان یا دا تعجب حمزه من با ایمان را رسول مدون اچت خلق خلو بنا بول لولی عالمان دا شیو اغا شیو او گورا احقاف دولسم آیاد سورة سورة الاحقاف دول سمعت روڑا احقاف سفارش بگشتما یو رسم آیات ده وقال الذين كفروا للذين آمنوا وی کافر مومنانو تام لو كان خيرا كجردا كار غوروين ما سبقونا إليه نن بولان دشوه مغنا داخل دیتام او دا دروغ دی او پدا وخت بلار نه مودره دی وای دیو چې دا دروغ دی زاله امام ابن کثیر د دې لاندې ذکر کوي دا خیر یو خصلت چرته پات نه دی مگر صحابه واغ کړي خبر باندې پوه شو دا صحابه او نس کم نه درغلي دي امام مالک رحمه الله وی د مبتدی په خیال کې بدعتي چې کوم بدعت کوي دی او ته ثواب وي او دین ورته وي کنه وای اعتصام د شاطبی د امام مالک د خپل نسل کوي مالم یکون یوم ایزین دینا لا یکون یوم ایزین دینا صحابه دور کې دین چې نو کوم کار نو سم سره دین نه لري ناغه ذکر کوي چې د بدعتی په نزوانی پیغمبر خیانت کړی دی الا یعذ بالله ثم لا یعذ بالله ولی الله وی الیوم اکملت لکم دین دین وی پورا کړی واتمام ته نیان قرانم پورا شو او مفتری وی چې دا کار چې کوم ز دین دی در پیغمبر نه پاتې په معنی دا شو دغه پنځ باندې خیانت کړی پیغمبر پر رسالت کړه دونه لوی مجرم دی هر شر سر ناسو اتحاد او دارن هر بدعتی وای چې زه ډیر پوایم د صحابهونو دا شوی کنو بدعتی ته وای صحابه د عمل کړو مې چې ته منه کړی رس دا به مونږی چې لږی کړو ما تا کوم رسول ته بوزو و ما نه کوم نه کول دا عمل دام دلیل دی په ادم باندې او فقها ذکر کئی ملالک خاری ذکر کئی نور و لوائم ذکر کئی الا خبردار یقیناً دیو هم دیو دی بے وقفان ناپو ولیکن لا یعلمون لیکن نپوئیگین ولی آدم پوئی سوا دا صحابو توحین اکڑے اسوئی او کلا چی دیو مخامک شی آمنو د مومنانو سره نو وای دی آمنا خپلی باندې سوئی آمنا من ایمان راوړې او کله چې لاړ شي ځان نشي ولو مشران ته شیاطین رو اسا او وکبرا نو وای دی انماکم من تاسو سره یو یقینا مونږه توکی کون کیو مومنانو پوری او گوری دا غا استحضا دا ایبل صفت شو شیطانان کوبرا و مشران دادی لکه سورة الانام یوصل دو رسم کی ذکر کئی آل عمران یوصل نو رسم کی مشران شیطانان مومنان سو منگم مومنان پرون منگا دیتا تری مرشی پسی نوز کرو در سنو کی ناسو بیا مشران د کفر وتوي هلته چې تلې وز خبر شوې ما کشف راته شوې دې شوې نن غرض می بولو تلې وما مونږ خو تاسو سره د اوس ورو ته څه کوم شپ له خبرې مو ته نوي سره ټول دې مور پوری کوي چې مونږ مؤمنان نه مور پټو کې ګولې الله الله یستهزئ بهم سزا به اور کین توخی بکی دیو سران سور حدید تیرا تائید کیولی کئی نو اللہ خود توخونا منزہ دیں لکه څنګه موسی علی السلام چې ویلیو والالک ویته مون کور ټوکی کې وس خپل خدای برابر دو د پاتو کینو چړې بکرا تا ناغسوي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين توبه هو جاهل شړې کې نو الله څنګه ټوکی کې نامن غسولو کې ویلیو چې اولف ذکر شي دو پیری نو معنی جدای سنت استخدام یو دا دوی مقایده د یو لفظ د یو فعل یو معنی لغوی بلې سي نو بندیانو په حق کې ابتدایي ټوکی کول او الله په باره کې انتهایی سزا د ټوکو نو الله عذاب ور کوي دیو ته ردی د ټوکو ویمدهم او مهلت ور کوي دیو ته یو معنا او د یمدو معنا بلا وګدای دیوتا وګدوال راول دیوتا په سرکشی د دوی کې سورۃ الحاقہ د الہیو له سمایا تای لو لیکي یا یمدهم نہ معنا زیاته دیول را په سرکشی د دوی کې یا مهون وی پریشانا دغه کسان پسندیکو ورایګو پسندیکو بی دینی په هدایت په قران گمراہی پا قرآن نا نو گٹھاو نکردی تجارت ددوئی او ندی دیو محتدین صحیح لار مندون کین انشاءاللہ آئین دو را امسلہ لگتو